ñoom ñaar xet ni yatal giiru sëb lu xeetoog sëb wal aaxari ka ca des moom jàpp maanaam wal aaxari ak jàpp ka ca des xam xan bele maanaam ca xismatul muraadaati ba tey ci la nekk daa ñu nangu da ngeen di seddoo lee nekk xeetu sëb lee nekk pepp ni bele kooku bu fekkee loxoog loxo la waaw loolu laa ñu ko mayee ci xismatul muraadaati moo tax saraay bi teg ci yuriidu yadan bi yadin kama fil mundawana wa illa fala li ànn fii bayha tahaamin bi tahaamin xayra yadin bi yad nana bu fekkoon doon yadan bi yadin mu daal nekk jaay ñam jënd ñam teg loxo loxo mu jàll nag ni wa kalaamul musannifi fil qismati bi taraadi laa fil qismati bil qurati li annahu laa yajuusu jamhu fiha bayna sinfayni wa xiyaaru ahadihima xiyaaru kenn ci ñoom ñaar ñu bokkaale kalbay ni ñu mel ne ki jaay donc xiyaar weesoon nga ko ci gannaaw mooy njaayante goo xam ni wax nañ ba jubóo ci njëg waaye dëgguñu ko fi saasa li feek dele sàngam ku bëgg a waxtaan ak sa baay mbaa ko bëgg a diisool mbaa loo bëgg a seet ci li ñuy jëfalante la ci neex la ci naqari danga ko fi mën door a ñëw wax sa jubóo mbaa sa ñàkk jubóo loolu la taayee ba amuwaat nee na xiyaar ba nga jàngan foofu rek mënees na ko ci seddoo ñoom ñi nga xam ne ñoo seddoo xismatul muraadaati mooy seddoo kenn ku nekk faraw lenn ci kaw soxal sedd ca kay def noonu kooku nee na bu leen neexee boole ci xiyaar mooy ñu seddoo ba jugoo ci noonu nag ne man bàyyi li feek suba ci ngoon baa li feek nangam ndax nu diisu suñuy waajur baa nu diisu suñuy xarit door koo sottal loolu mënees na ko mu lay wane nag li la waxoon ci xiyaar ba nga koy jàng ci gannaaw rek atee ngay desiwaat fii atee ngay delloosi fii sartuñ ca waxoon noonu la jur buñ ca waxoon noonu la yépp noonu la mane wax naa ko xiyaaril bay yi fi qadri muddatihi al muxtalifati bi ixtilaafi al mabii min xaqaarin wa raqiqin wa xayawaanin wa xardin wa fi ma yaqtamuhu waxar su uxra dagan na jëmbat geleen garab inin qalahat ngir buddiku na shajaratu ko sa garab min ardi xayrika ci suufu sukurlu yow in lam takun dem nekkut moom gii nga fi bëgg a jëmbat adara di gën a lor nga fi nekkoon nee na bu fekkee suufu si jaamur nga fa amoon garab mooy benn dafa laa luyee woon birëb ba nga jëmbat fa mbaa mu abalal la ko te diiru abal ga jeexagut garab googee nee na bu demee ba nga bulli ko sa bopp mbaa ngelaw mbaa ab taw ndox mu bari ñëw seng déedéet waxtaan mu ne in lam takun adara min al munqalihati bi katrati xuruqiha aw furuxiha wa illa fala yajuusu laka xarsuha illa bi rida saahibi al ard boo fi bëggee def ngeen garab goo xam ne mooy gën a bari ay reen mbaa mooy gën a bari bànqaas yu law kon nee na bu ci waaj borom suuf si nanguut doo ko mën waaye na defaat fa gu mel ne googu mbaa gu ko yees moom mën nga ko kaxar si xii niki ak jëmbatam bi jaani bi naxarika ci wetu sag dex al jaar yi kay aji daw fi ardi xii ci suufam maanaam bu fekkee ne sag dex day wal di dem ci suufus ak jàmbur suufus jàmbur boobee maanaam jàmbur boobee doo ko mën a wax ne ko kat doo mën a ji foofu ndax sama ndox mi ñëw ci man la boo xam nga suuf sa suufama sa ndox muy wal di àgg foofu rek kooku nee ne bu bëggee ji bëgg a bay ca suufam doo ko mën a aaye ne ko sama ndox mi ñëw doo ci bay laa ko nee nañu faw rek nga bàyyi mu bay ndax suufam lay bay te sam ndox moo wal ba àgg fa xanaa yow li nga mën koy mooy téye sam ndox waaye boo mënta téye sam ndox ba doo àgg ci moom doo ko tee mën a bay suufam moo tax saraa bi ne fa yajuusu wa laysa laka man hu huwa minhu walaw adara bi maa in nahrika am na ñu ne doon di sax am na lu mu la yàqal ci loolu ci sa ndoxum dex gi du tax nga mën ko aaye hada dahirul mudawana wa qayyadahu alxami bima laa yadur laxami ndane bu fekkee ne kooka bu bay la yàqal dara daal doo ko sañ aaye waaye bu nara yàqal moom nga mën koo aaye wa xumilta yaneef na la fi tarxi kunaasatihi ci sànni mbaliitam xalal xurfi ci aada rek nee na bu fekkee ne dex gi yaa ko moom waaye suuf sa ca sës moomoo ko te dex gi def koy bale des koy bale mooy des koy dugg ci biir di tibb ban ba di ko sotti ci bitti ndax mu bañ a fer ñu defu seyaan rek seyaan des koy raw ñu dugg ci biir di tibb ban ba di génn ci biti ndax ndox ma bañ a sëkk. Waaw loolu ne boo moomee dex gi waaye suuf si ci si koor moomoo ko loolu boo fa génnee foo koy tur mu ne dañuy seet nuñ aadoo defee ci dëkk boobu nga xam ne kuy génnee ab ban ci sa dex fa nga koy sotti rek ñu àtte la boobu àtte sa yeboo ne waa dëkk koy defee nga def noonu ku ma saa génne loola ci ak dexam mbaa ak siyaanam fa nga koy sotti rek sottil foofu defal na ñëpp. Waaye nag walam tatrax doo sànni xalaa xaafatihi ci pegg dex ga in wa jatta ndeem am nga saxaatan ak yaatu. Maanaam bu fekkee ni wetu dex goo nga xam ne moomoo ko jaamur bi ko moom dafaa bay te dëgg la sax baaxoo nañoo sotti ca pegg dex ga waaye jaamur boobu moom pegg dex gi moom bay na ko te am nga feneen foo mën a sànni am nga feneen foo mën a tuuri kon nee na bul yàq mbayam mi dañuy aadoo tuur fa la gën a jege sës ci dex gi yow bul ko def ndax borom maanaam kamam foofa bay na ko te am nga feneen fu yaat foo mën a sànni ji kon nag dama sànni ji foofa ma tuuri foofa li ngay génnee ci sa dex xeetu mbal yu tag bana yooyu waaye bu yàq mbayum jaamur mi. Ak bu fekkee nag foofa dong nga mën a am nag kon sa foofa dong nga mën a am li ñu doon bay moom dong nga mën a am foo sotti kon sa boo sotti ba moom lay wax naa laakin in jara al xurufu bi tarxiha bi xaafatihi wa kaana bi xaafatihi chajarun li saahibi l ard lam tatrax anta konaasata naharika ala xaafatihi in wajatta saxatan tatraxuha biha fa in lam tajid saxatan baniidatan xani chajari wa wajatta saxatan baynaho kon fatraxa biha wa illa faxalihi in kaana al xurufu attaraxa bi xaafatihi wa jaasa dagan na irtisaaquhu ak fayoom moom aji seddale ji min baytil maali ci bayti maal maanaam dagan na kiy seddale keesu jul ñu di ko fay loolu na nee nañu lépp loo xam ne ni njariñu jul ñi la rek boo koy def ñu lay fay ci keesu julit ñi mënees na ko ne sara bi wax naa waye juus ay nan irtisaaqu kulli man taxsulu bihi manfaxatun lil muslimina kal qaadi wal xaamili wa saayi ñoo ñëpp mën leen di fay ci keesu julit ñi kon kiy seddale lu mel ni mees na ko cee fay kooku na la doon wax naa bu fekkee ñu ngi xas di fay ci kees gi bu ca boolee bëgg a fayuwaat ñoo muy seddale waaw mu daal di araam kon leen di wax naa nag ak dusoo xi am na lu mu ci tënk tuuti wa xiina id rasaqa al imaamu al qaasima min baytul maali xaruma xaleehi al ardu mimman yaqsimu lahum sawaaun kaanu ay taaman aw laa wa kadalika idaa jaxala lahu limaamu aw alqaadi fi kulli tarikatin aw fi kulli shirkatin mën a shirka mën a sharika bada sawaaun qasama aw lam yaqsim wa ko fa innahu mamnuun bilaa xilaafin wa amaa isaa jaxala lahu fi kulli tarikatin aw shirkatin kada isa qasama wa qasama bil fi'li fa akhdhuhu makruhun kaanu aytaman am laa wa amma shurakaa'u idha taraadaw ala man yaqsimu lahum bi ajrin ma'lumin fa dhalika jaayisun bila khilaafin hadha muhassalu ma fi lmudawana laa shahaadatahu du caageenu seereem maanaam nee na bu fekkee yaa doon seddli nag la nga doon seddli gannaaw bu amib xëccoo doo ca mat seere wax dañuy wax ne nit du mën a seere jëfi boppam xam nga li nga miin moom ci sa xel day mel ne mën nga caa seere ndax yaa doon seddale waaye déedéet ñoom dañuy wax ni nit du seere jëfi boppam ñu bëgg wax ne laata joosu shahaadatul qaasimi bi maa xassa kulla waahidin min man qasama baynahum isa xtalafoo fi dalika li annaha shahaadatun ala fiili nafsi wa fi xafiisin dagan na ci ab xafiis akhdu ahadihima jëlu kenn ci ñoom ñaar tulutayhi ñaari ceeram wal aaxari ak jëlu ka ca des tulutahoo bennub ceeram nee na nangu nañu bu fekkee ne da ngeen a bokk benn xafiis ngeen seddoo ko seddoo kee day jël ñaari ceer ya kee jël benn ceer ba loolu ci nekk mooy ki jël benn ceer bi daa bàyyee ki des loo xam ne sañan na koo jël daa waroon am ceer ané ko wara séddo ci digg ba rek ci gattal né am ñoo bop xafiss bi ñu ñaar genn wal kon nak bu ñu jubo ci ké jël ñaari ciéré ki jël benn ciér bi lool dagan na ndax ki jël benn ciér bi da mayel ci def rek dara neeku ci lool qismatul muradat lay doon la tax ba sala bi né bi qismatul muradat iz ghayatuhu anna akhidha thuluthi akhadha ba'dha haqqihi wa wahaba li sharikihi as-sudus tamaman nisfi allati kana yastahiqquhu la insada waxnu dem dolina haynan ke aw kaylan wala abnat li dana atin ngir yamayut lam yore waye ne dañuy ayé bu fekke dañuy seddo ka nga xamne legi mom mo jël la gëna piré muy doli ka ci dess wurus ba xaliss ba mu koy doli wat lenen ndax rek ngir set ni mom kelam yor da piri wut te mom ni yor da piré lolou buñ ko défé mu ay ndax kon day melni def lent ak jak amatu ci ak naxanté dong la melni ñu seddo lo xamné pep ma dafa rafet lé pep ma dafa la rax lég nak ki nga xamné mo jël pep mu rafet mi am lu muy doli ci wurus ba xaliss ka jël la rax ba am lu koy doli ci kilo melni li di fuk kilo yu rafet léegi ñaar fuk kilo yo xamné dafa yamaay way dafa la rax lolou lañ koy ay ndax day melni ke mo gëna bari lé waye mo gëna la rax lé gëna yamaay lé ki gëna néw lé waye mo gëna rafet lé du xam ku ci dafa ñak sama rom ko lañ koy ay woni waxna la yajus al qasm li mushtarakin ribawiyin ka haynin aw tahamin mukhtalifin bil jawdati war radaati ala akhdhi ahadihima al jayyida wal akhir ar radi'a in zada ahaduhuma ay ahadul muqtasimain wa huwa akhithul jayyid haynan ay dananira aw darahima li akhisir radi li khurujihima anil ma'ruf bi dawran al fadl min al janibayn wa fi ka salasina dagan nit ci lu melne ki fanwer khafisan ci khafis wa salasina ak fanwer dirhaman ci dirham akhdhu ahadihima japp kenn ci ñoom ñaar asharata darahima fukki dirham wa hisina ñaar fuk khafisan ci ay khafis ini tafaqandem doppona al khamhu balewa sifatan ci aw melo ñena nangu nañ fekke lañuy seddo day fanweri khafis ci bele ak fanweri deram en dañu maye am nga buñ ko seddo ci digg ba ñi seddo fanweri khafis ci ku ne am fuk juro ñi seddo fanweri deram yi ku ne am fuk juro mu ne waye mën nañ ko safane fanweri khafis ya kenn ka jël ñaar fukam jël ci xaaliss bu fukki dërëm dong ke mo fété wo ñaar fukki dërëm ak yenn fukki ci xafiss bi muy balé wi waaw ñu lool nangu nañ ko fekke ci qismatul muradat la waaw xamni lu ci nekk fan wéra la waye ke bam jëlé ci pep ma ñaar fukki xafiss yi wax dafa jël ci xaaliss bu fukki dërëm dong kenn ak mom mo fété wo ñaar fukki dërëm ci dërëm ya jël ben fukk el ben fuk ci xafisi lolou man na ci qismatul muraba waye bu faté sartu yum sartu moy belé ba day don ben qualité lu sara bi waxna bi an kana kullu fu samra aw mahmulatan naqiyan aw qalitan set ba bari ay ciut qalitan ay bok dal set wetch ba bok bari ciut waye lu wuté fa in ikhtalafat sifatuhu fala yajusu الاختلاف الاغراض فينتفي المعروف ولانه دولهما عن الاصل الذي هو اخذ كل حصته من الغير والاقفصة الى غيره انما يكون لقرض وهو هنا المكايسة مي الموسانتي كوني بغا نخ سمرون وهذا يقتضي انه لا بد من اتفاق صفة الدراهم ايضا ولكن كلام اللخمي يدل على انه لا يشترط ذلك لانها لا تراد لاعيانها ووجب ورنا غربله قمح لي بله لبيه غير اك جاي ان زاد ندم ابنا اقلصه اي توتم على الثلث في تيربا نانا في وخ غربله قمح ولا صاحب خنا فلو كان حب اي مخربلة حب badal khamhin lakana ahsana li shumulihi alqamha wa ghayra neena bu newon pep rek lay gën gaaw bu newon bo dé jaay am pep da fekk ciur ya bari ca bari ba nga xamné manam boko defoon ñett xaj ciur ya dana ben xaj ba sa kon né lolu faaw ba dang ko jaay lay ko ba ciur ya dañ way do ko mëna jaay dana aram nga jaay ko non wa illa bu fekké né ciur ya matul ciar ba ba ci layam bok mu di bat kon soppef rek nga lay ko manam nga dindi ko dor ko jaay fekke dal ci nek ci ciut ciar ba lay tolol ba mut ko dañ gëna taw moy ba lang koy jaay lay ko way lay gëna gorut ci jamono wa jam ku barsin dagan na boole dimo wala ka sofin ak donte day lu melni ki ganal wa haririn ak soy manam luy xétu ndimo rek donte sax matière bañ ko liggé woté na mene lé dañ ko liggé kawru xar muy sof wala né li wax soy ba né li ñu wax ko téna yi démé non du ci dara du té ñu mën ko bolé def koy sam té wo koy bant ganna bu xété ba lén lu ci nek rek ñu xawné jaadu nak morom na la ko bañin wax ñu lu melné garab yu aaju woon suxat wa zaati bi'rin ak boromu ten aw garbin wala am ngas ngas moy baag bu reuy bi ñuy soxate wala bañu wagge ndoxuma dafa xane bu fekke ne suuf se mom garawé ca sax du aajo soxat ndax toyaay suuf sa doyna ko ba muy mag suuf se nak mom day aajo soxat ben ab ten lañ koy soxate ba garbu ñu wax ngas momule may yar kenn duko boole diko tegoy bant jesu ko sedli sedli tegoy bant ndax lay dañ koy asakalé fukel lay ñu koy asakalé genn walu fukel waris ko boole ba samarin ayna itam sedle meñet aw zarhin wala am bay in lam yajuzahu ndem duñu ko daldi goob fi sasa aw neena meñet wala mbay mo xamne ma nga sax ca kaw suuf sa waaw neena dañuy aaye meñe mañu bëkk ko seddo nonu ci kaw garaw ya wala mbay mañu bëkk ko seddo nonu ci kaw suuf sa waaw melni fi tollu tay ji ñu doon mirage tay seen mbokk ba seen bay rek xam nga ne mbay mi fi tollu ni mi ngi ci kaw suuf si wala borol garab melni kon meñen ma nga ci garab ko sakkuñ ko koku neen dañuy aaye ñu seddlu ko tegoy bant ci kaw non ci kaw garaw yam ba mbay ma ci kaw suuf sa non buñ ci don boole suuf sa du ko taxa daga nako dina ko wax legi lumay nak ngenne fi saata yi saasa buñ ko seddo dañ ko dal dindi waaw niki day gerte guñu def ba nga xamne dañ gerte guñu bay ba nga xamne ngoñ rek la man amul gerte amul dara ñu jubo na ci buñ ko seddo ku nek da nga dal dem dekk ko def ko am ngoñ da dem dekk ko def ko am ngoñ rek sa koku mom kon do ay di nga jubo nañ ci dindi ko fi saasa rek wa tax mune in lam yajzahu moy ay lam yadkhul al mutaqasimani ala jadd al tamri aw zarhi haqiba qasmihi bi an dakhala ala ibqaihi aw atlaqa ana bu ko seddo non rek bay newu nañ koy daldi sak fi saasa mom meñet mi ba dañu dindi may fi saasa ba dañ ko far wax sax seen lam ne dañ ko ci bayyi kay dañ ko seddo legi te bayyi ko ci ba kel mu ni neex ba ko wax sangam koku lu dagan fa in dakhala ala jaddihi nak haqibahu jasa fekke buñ ko seddo fi saxu dañu daldi sartante buñ ko seddo dal koy dindi mu jog fi sa kon mu dagan ta khasmihi niki mu aya ak seddelem bi aslihi and ak ciosanam li nga waxan legi moy meñel ma dong ba mbay ma dong waye bu fekkone suuf sa bay ma tak ci la ba garaw ye meñel ma nek ci la ya rep lañu bokku seddelé batay mu aya dañuy aye lolu ngeen bëgg seddo seddom ta koy bant meñet mo xamne da nek ci garab ngeen bëgg ko boole garab ga seddo ben yoon ba mbay mu nek ci suuf ci ngeen bëgg ko dal di seddo bo suuf sam and bo suuf sam sax ben yoon xamne ku nek dal ya mom suuf sax la ci sax bu ngeen seddo wono lolu dañ koy aye ci seddo ta koy bant mo tax mu ne sala bi ne takhasmihi ay كخصم المذكور من التمر والزرع بأصله تموي مع شجره أو أرضه فلا يجوز لأنه بيع طعام وشجر أو أرض بمثلهما أو قطا ولا أبتك أو ذرعا ولا قصب نينا bu fekke den ko bëgg séddo ci kaw daf koy tak ni tay ñu goob duggu ju nopp rek ngeen bëgg ko séddo tabal band waye dañ koy def ci ay tak tak da mën ta yamo motax ñaké mëna yamo motax lu nangu ñu daf koy tak ko nopp séddo ko tabal band xassab gi non la melni gerté gi ñu bayiko non taf ko séddo ko ci ay mètre ta bayiko nam ñoré rek ci kaw suuf sa kaw xassab ba mètre ba hectare lool do wor ndax xam nga né nga reñ yi nga xamne ndox mi da bari ci taw bi birebi xuri dañuy am doole lol bax lol nat birebi joori nak mom dañuy xalli mbayma fam saxewon du mag bu bax ma taxu ñu nangu lu mel non ñu bëgg ko seddo ci kaw bayiko ci kaw suuf sa non rek ana fi tew koy bant aw fihi wala mu nekk ci seddel ga fasadu ak yaq lañuy seddelé neena sa yo xamne lolé ko ko sédélé mu yaq day aram ñu sédélé ko ndax yaq la té suñu borom né day aramul ko yaq ka yaqoto niki wurusu yaqoto par wurusu bo xamne ñaara ko bok waye buñ ko tojé mu yaq lol day aram ñu sédélé ko dañu xër buñ ko dé bok lé diko lé ba ñu jaay ko sédo ñëg aw ka jëfir wala lu melni ki tungar manam lu melni mbarum jëssi wala dencu kay fet tungar bu de lenn buñ ko xotté xaj ko mu yaqku mu benn jaaro ak yi demé nonu wala genn garab wala benn jaam xani buñ ko xajé mu faatu mu jaam bi mel non dal buñ ko mëne bayyi diko jariño baxna buñ ko mënta bayyi diko jariño bari ko luyé kon nañ ko jaay ci do ñëga tarbi sarabi waxe aw ka jafiri muné wa mislu salik al khatam wal fars fars moy ndong li nek ci jaru top bi nek ci kaw jaru fala yajuz dalika la bil qurhati wala bil muradati nangun ko ci tagoy ban nangun ko ci muradat wa fi dhakhira qahida yumnahu al qasmu taratan li haqqi llahi ta'ala lil gharari ka qismati al mukhtalifati bil qurhati aw lir riba كخصم الثمار بشرط التأخير إلى طيبها لأنه بيع طعام بطعام غير معلوم التماثل لأن هذا من كوتس يعني غير معلوم التماثل أو لإضاحة المال كخصم ياقوتة وتارة لحق آدمي كخصم دار صغيرة وحمام ومسراحي باب دفو تنكني لي تخني آية نشدن لولا ak yalla tax waaw melne mbir yo xamni bokut ñukoy sédélé ci tamay bant koku akaral ba ci ama tax ba léne la tax ñu ay sédli ko moy bañ riba melne meñat ñukoy séddo ci kaw bayiko fo ba kéram yi ño xom koku bëgg taami du taami la ba nopi xey ma'lumit tamasul ma ba baña ci yaqalal té suñu borom day ay yaq amna misale ka khasmi yaqotati leleg nak lay tax ñu ay sédli ga ak doomi adama jé mëna genn kër gu tuti nga xamné ñoo ñaar buñ ko séddo ku ne la nga yam do jël dara ba benn sangu kay ba ñaari batay buntu nga xamné ñaari batay dañu wara and di benn buntu waye bu ke jël be do am solo ko ku ne nak jëng doomi adama lañ sét seen ñariñ mo tax ñu ayé ko koku nak ndésu ko yoy wax dañ koy ayé ci sét manam bu re doomi adama ji mom wayo jox at-taradi إذ للآدمي إسقاط حقه بخلاف حق الله تعالى فليس له إسقاطه على خمن أقدام من أرم رغم لن تشير بطح نوع آية شير لك مبدأ إنه كو شير لك بالتراضي شير لك خمن شير خلد جاء شير لك نفرو لك تم نحل وهي لك خمن أقيا الله مم كن منو كو شير لك نخ نوار سام أقيا الله شير آية كي الله آية بكن دو شير لك aw fi aslihi wala sedele meñet muñ ak fi aslihi ci ciosanum moy ci garab ga bul kharsi ci ak natale al kharsu moy dañuy set bari way ba set wonoro manam set xayma ja yep dañ ko ci set al kharsu am ñu wax ni danaka lolu xawna am ruk baamu ndax ba nekk khasmi bi asli rek bu ci tegaate aw fi aslihi te da ci jumlu aw qasmi samarin muhallaqin fi aslihi bil kharsi te kharsi moy al hasri natale moy gam gam le danaka ak baamu la xawna ru daa dafa wax ni rek meñet mo xamne ma nga ci kaw garaw ya kenn ko meuna seddo nonu ci kaw garaw ya ci kaw gam gam le ko man lañu taxaw ci garaw sangam gam gam le la ci nek ci meñet nim demé gam gam le ko ci tolway bi ci meñet mi koron set muy bare gam gam le ko xeyma ji ci koron jaay lu demé nonu da ko seddi non tagoy bant lolou dañ koy ayé tabaqalin niki darabe lu jomi manam yi nga xamné day ay lu jomi yu sax bene soble nawek ñambek yoyu tam bolem xet yoyu dañuy ayé kuku seddo nonu seddom te koy bant tam sax nonu ci suuf bu sax nonu ci suuf rek ñu seddo ko nonu ci koy bant ak koku dañ koy ayé momit ba gis nga la ca nek moy danaka xawis ko meuna yamale gis nga ne ben soble bo budé la ca suufam xam nga ne man na am nga budé ci reene mak man nga budé genn soble ta fek ca do am reene safar non dañuy ay dara bi lu jum yoyu ñukoy sétlé non rek ci ko suusa xalaatuñ ko tax mu nek khasmi baqlin qa'imin bi ardhihi bil kharas fala yajusu mamit lil gharar mu sété ci nak ila tamra ndare bengal manam tamra tamra mu ñor bawlé firi way fo day manam ilal balaha awin hinna bawla rasay gi tax talafat ndem wote na hajatu ahlihi ajay woromam wa in bi kasrati aklin ak donte ci bari wayu lek la wa khallati mu neew bolé ji wa halati daganit bayhu fo jaayam and ho xani day bengal tandrama wala rasay ju toy ji dem mom da ñu maye ñu sétlé ko sétlé tagoy bant tam nek nonu ci kaw garaw ya da la ci defu jappandal ci kaw sart yi ñu la wax ba ci ñëk moy ñoom ñi nga xamne ñoko sékk seeni bëgg bëgg da jaawuté naké aajo ak naké aajo da jaawuté mel na kéra bëgg bay wala mom bam ñor di tandur ma jowo ké mom bëgg ko jëfëndiko ci mu doone mëna ké mom bëgg jaay fi saas waaw motax sarabi illa tamra mune bil mutannati am tamra bi nga tomu ay bi nga tomu ñaari tomu ay al bala allati ya'ulu ila kawnihi tamran aw in hina babil kharsi li suhulati kharsihi ma wa khifati qararihi li dhuhurihi ma wa hadam istitarihi ma aw in meñatum tandarma ak meñatum resañ mum day fess dana yomba gam gam le dana ko ndam bu ko mën dëg dëg du ko defé dana wara yam kep do plu bari bam jalle ba nak ci isa khalafat hajat ahlihi moy bi an arada ba'dhum tatmiraho tatmiraho moy baye ko bamuy tandarma wa ba'dhum aklahu rutaban wa ba'dhum bayhahu fal hajatu ilayhi wa ikhtilafuha shartal jawasi a neena ñu aajo ko ci jamono te nañ ko aajo wu te yoy yar ñaar sat la ci ko taxadagan fa in lam yahtaju ilayhi aw ittafaqat hajatuhum fala yajuzu qasmuhu bil kharas bu ñaar sat yoy dakko di ko mëna sétlé nonu ci kaw gam gam le aajo ko ne ne wax sax mëna ci am moy ñoom ñepp dañuy lek way naké lek day gaaw naké lek du gaaw moy ké day lek lek ñu bari ké lek lek ñu ñu sax bu dé lol sax moy mo wut ak aajo ko ko té baax ma tax mu ne xala allah xami in ikhtalafa hajatuhuma li fadli hiyali ahadihima ala hiyali al-akhar jaasa an yaqtasima bil kharsi al qadr allati yahtaj ilayhi aktharuhuma hiyala ene bu fekke ne ci ñaari njabot da apante ke mo ëppul ni njabotam di jëfëniko kon ne mu ñu sétlo ci gam gam le lu tollok la nga xamni mom la gëna bari njabot aajo ci lek ko fi saasa ñu sétlo lu toll nonu nga jall ci sarti nak waxal la te mu neew ana meñ mo meñ ñu seddelé ci kaw gam gam le te woy bant day baña bari waxa la bay ho benen sart la te ayo meñ ma tambale ñor ba tambale neex ah moy bëtte bi yow bu du yu salahihi ga boole ci watta hadu te mu benno min busrin ci nar nar aw rutabin wala banax ñu day ayo lañ bëgg seddo ci tabal bant bokku ben tolu way man nañu bokku di nar ab nar nar moy bengal bi dem ba don ab nar rutam nak moy tamam ma ñor na way dafa wogut day ayo ñu bokku len lañ def bu lol bu le doon yeb nar le doon banax duñ ko man jamono yu tollo ci don ab nar ba manax kep lañuy man limu wax ci seddo ko tagal bant tam nek ci ko garaw bi waye bu xasse wa su banax manam dem bu don tamru tamru moy tandor ma ji nga xamne dem na baw ko ko faaw dañuy bayyi ba sak ko wëbëtu ko natt ko ñu ko natte nak tol ko man tawal wat waye tandor ma joo ci mënisu ci limu wax mo tax mu tek ci batu la tamrin du ciage mu tandor ma tandor ma nangul ko ja nga doon ci sarte wa qusima ta sedelef ko bil khurhati ci taway bant manam